Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 lutego, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Polskie wynalazki w rękach bogatych firm farmaceutycznych. W serwisie Trójki o tym, dlaczego nasze pomysły nie znajdują rodzimych inwestorów. Jesteśmy za to na największych targach żywności na Bliskim Wschodzie. Dużym powodzeniem cieszą się tam krówki. Polska sonduje zastąpienie Tuska Sariusz Wolskim, a pisze o tym Financial Times. Od 30 lat na rynku nie pojawił się żaden innowacyjny lek rodzimej produkcji. Nie oznacza to, że polscy naukowcy nie opracowują nowych farmaceutyków, ale żaden, nawet najbardziej odkrywczy na naszych uczelniach specyfik, nie znajduje inwestora, który opłaciłby długotrwałe i kosztowne badania kliniczne. Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do spraw nauki i transferu technologii, profesor Jadwiga Turło, przyznaje, że polskie wynalazki najczęściej sprzedawane są zagranicznym, bogatym firmom farmaceutycznym. Przykład szczepionki przeciwkonowotworowej, dla której badań klinicznych uniwersytet nie był w stanie przeprowadzić ze względu na brak funduszy. Co zrobili? Sprzedali licencję za granicę za jednak $300,000. Po przeprowadzeniu badań klinicznych ten pomysł jest realizowany przez dwa potężne koncerny. Kontrakty już sięgają setek milionów dolarów. Polski przemysł farmaceutyczny nie jest gotowy na poniesienie tak ogromnych kosztów. Piotr Ziółkowski, doradca wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Mam nadzieję, że doczekamy się takiego momentu, w którym Polska będzie w stanie sama wyprodukować od początku do końca i wdrożyć innowacyjne leki. Trzeba przekonać odpowiednie władze, że mamy bardzo silną kartę przetargową, jeżeli chodzi o medycynę regeneracyjną. Profesor Mariusz Ratajczak prowadzi badania oparte na komórkach macierzystych. Najchętniej byśmy się spotkali z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego, no i zrobili burzę mózgu, co możemy tutaj zrobić. W Polsce wydatki na innowacje stanowią mniej niż procent produktu krajowego brutto, a tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Na pewno jesteśmy na największych targach żywności na Bliskim Wschodzie. Swoje produkty prezentuje tam ponad 5 tysięcy firm z całego świata. Organizowana po raz 30 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wystawa cieszy się zainteresowaniem również wśród polskich producentów. Polacy przyjechaliby sprzedawać m.in. mleko, żywność organiczną, bakalie, ale przede wszystkim słodycze. Wśród nich tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się lubiane przez arabskich konsumentów krówki. W tym roku mamy rekordową liczbę, ponad 40 wystawców, mówi Elżbieta Tesna, przedstawicielka targów na Polskę. Te targi bardzo się rozwinęły, ich prestiż jest bardzo duży. Jest to platforma spotkań praktycznie między Europą, Azją, Afryką. W związku z tym i też i polskie firmy doceniają te targi jako taką platformę. Atrakcją targów, które będą trwać do 2 marca, jest wirtualny supermarket. Ma on uzmysłowić wystawcom i odwiedzającym, jak będzie wyglądał handel za kilka lat. Premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Sariusz-Wolskiego. Pisze o tym brytyjski dziennik Financial Times. Gazeta powołuje się na dwóch europejskich dyplomatów zbliżonych do rozmów i jak czytamy, gdyby nie wysiłki Warszawy, by zmobilizować się kraje przeciwko Tuskowi, jego ponowny wybór na drugą, 2,5-letnią kadencję byłby postrzegany przez wielu dyplomatów jako formalność. Ocenia, że Tusk zrobił wrażenie na wielu krajach członkowskich sposobem, w jaki zarządzał w trudnym okresie kryzysu zadłużenia w Grecji, kryzysu migracyjnego i Brexitu. Gazeta informuje, że rządzące w Polsce Prawo i Sprawiedliwość odmówiło poparcia reelekcji Tuska częściowo w wyniku głębokiej osobistej animozji między nim a Jarosławem Kaczyńskim. Wystawę Radziwiłłowie, losy rodu i kraju od dziś można oglądać w Narodowym Muzeum Sztuki Białorusi w Mińsku. To wspólne przedsięwzięcie Muzeum Księcia Macieja Radziwiła i Ambasady Polski w Mińsku. Na otwarciu tej wystawy był nasz korespondent. Na wystawie można oglądać prawie 100 eksponatów z prywatnej kolekcji księcia Macieja Radziwiłła. Potomek magnackiego rodu powiedział Polskiemu Radiu, że prezentowane są m.in. portrety, ryciny, medale i pas słucki. Najstarszy eksponat to portret kardynała Jerzego Radziwiłła z XVI wieku. Na wystawie znalazło się również 19 obrazów ze zbiorów Narodowego Muzeum Sztuki Białorusi. Władimir Prakapcoł, dyrektor tej placówki, zauważa, że ekspozycja ma ważne znaczenie edukacyjne, gdyż Ród Radziwiłłów jest związany również z historią Białorusi. Dla nas jest ważną rzeczą, aby zwiedzającym muzeum, w tym turystom zagranicznym, przywrócić pamięć historyczną o rodzie Radziwiłłów. Dyrektor Prakapcoł poinformował, że wystawa z Mińska trafi do Homla, drugiego co do wielkości miasta Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ta informacja kończy ten serwis Trójki. Kolejny za godzinę. Od 1 stopnia i 4 stopni, na zachodzie 5-6 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, a jutro nadal ciepło od 10 do 14 stopni, w Małopolsce lokalnie nawet do 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Karola Okrasę. Oczywiście, że tradycyjnie. Tradycyjne przepisy są proste i wykorzystują to, co jest w każdym polskim domu. Tradycyjna kuchnia ma swój smak, ma aromat, a kiedy gotujesz, to pachnie tak pięknie, że schodzą się wszyscy domownicy i możecie razem cieszyć się tą chwilą. Bo za każdym tradycyjnym przepisem stoją lata doświadczeń, a sprawdzone znaczy najlepsze. Karol Okrasa, szef kuchni. Tradycyjnie w Lidlu. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omaro Portuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. pracuje właśnie nad swoją nową płytą. Postanowiłam, że dzisiaj przypomnę początek jej poprzedniego albumu Wounds and Bruises, Carrie. I am your echo. Jak echo pobrzmiewają słowa radości z tego, że PJ Harvey wystąpi na tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Przypominam, aksamit@polskieradio.pl. Jestem do waszej dyspozycji. Jesteśmy także na Facebooku. Spoglądam na to, co dzieje się w drugiej godzinie aksamitu. Z pewnymi wyjątkami jakaś miłosna ułożyła się ta godzina. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ze wszystkich tematów przewodnich naprawdę trudno o lepszy, więc tego będziemy się trzymać. Chociaż piosenka, która za chwilę akurat chyba wyłamuje się tej regule. W poprzedniej godzinie słuchaliśmy nowej piosenki Soko. Soko nie kryje się ze swoimi fascynacjami, a te są szczególnie zakorzenione w brzmieniach, w muzyce lat 80., w bardzo konkretnym gatunku, konkretnych wykonawcach. I kiedy słucham jej kolejnych nowych piosenek, za każdym razem wraca mi chęć, najczęściej na przykład na The Cure, ale dziś pomyślałam, że sięgniemy po coś innego i dziś tylko w tym jednym utworze, ale intuicja podpowiada mi, że proszę w kolejnych tygodniach w naszych aksamitnych spotkaniach spodziewać się więcej. Aśka właśnie napisała, że tylko odpaliła audycję i od razu uderzenie cukrem, bo to Sugar Cubes i ich słynne birthday. Przy okazji, jeśli ktoś obchodzi dzisiaj urodziny, najlepsze życzenia od Aksamitu. A ja czekam na informacje od was, czy rzeczywiście przynosić dyskografię Sugar Cubes na kolejne wydania i na kolejne spotkania nasze aksamitne. Jeśli tak, koniecznie dajcie znać. Płyta, która za chwilę z pewnością znajdzie się w mojej torbie w nadchodzących tygodniach, szczególnie, że dopiero wtedy będzie mi wolno z niej grać, bo jeszcze kilka dni dzieli nas od jej premiery. Na początku marca ukazuje się nowy album Lori Madling. It feels like a long time since I was free. It feels like the right time to take that seriously. Feels like the trees are a peculiar green. It feels like the air is hung heavily. I don't want to be the kind struck by fear to run and hide. I'll be better next time. It feels like warning signs were there for us to see. It feels like they taught us ignore diligently. I feel her, hear her weakly scream. Am I really so unkind to turn around and close my eyes? I'll do better next time. I'll do better next time. It feels like the last breath we will ever share. It feels like the last time I'll run my fingers through your hair. I can no longer close my eyes while the world around me dies. The hands of folks like me, it seems they fail to see. Next Time. Tak, nową płytę zapowiada Lori Madling. I nie Next Time, ale jeszcze Next Time, czyli za dwa tygodnie w Aksamicie z pewnością spotkanie z jej nową muzyką. A teraz czuła, wyprawa w przeszłość. Kilka dni temu skończyłam lekturę książki. To ciekawa jest w ogóle historia z tą lekturą, ponieważ podchodziłam do tej książki trzykrotnie, gdyż dwukrotnie ją gubiłam, zostawiając ją w samolotach i kończąc ją mniej więcej w tym samym miejscu, mając za sobą jakieś 7/8 lektury. I w końcu uznałam, że należy mi się ta ostatnia 1/8. Kupiłam trzeci egzemplarz i w końcu skończyłam Beat of a Blur. Znakomita książka, wspomnienia Alexa Jamesa, basisty zespołu Blur, o wszystkich szalonych britpopowych latach, a ponieważ Blur to zespół dobrze wychowanych chłopców, którzy odebrali solidne wykształcenie, jest to także lektura, która zaspokaja nie tylko potrzeby rock'n'rollowych ekscesów, ale i co nieco potrzeb intelektualnych. I po skończeniu tej właśnie książki pomyślałam, że tak, mam ochotę na muzykę zespołu Blur i to nie tylko prywatnie, ale i tutaj zagrać coś w Aksamicie. No i skoro czułe wspomnienia, to oczywiście będzie to piosenka Tender. O tym utworze Alex także pisze w swojej książce i wspomina, że to jest jeden z tych utworów, które narodziły się w czasach już dla zespołu niełatwych, kiedy Graham Coxon i Damon Albarn, kiedyś wielcy przyjaciele i partnerzy w komponowaniu, w pisaniu piosenek, coraz rzadziej znajdowali to wspólne pole porozumienia, ale w tej piosence je znaleźli i zostawili szkic w studiu, poszli po coś do jedzenia, a Alex pomyślał, że słyszy, jaka linia basu jest tutaj potrzebna, pojechał szybko do domu po instrument, a kiedy wrócił wspólnie z producentem tej płyty, Williamem Orbitem, który wtedy był rozchwytywanym producentem, być może numer jeden po wielkim sukcesie albumu Ray of Light Madonny, który dla niej stworzył, wspólnie usiedli nad tym utworem i kiedy skończyli, wiedzieli już, że coś w nim jest i to coś to jest jakaś emocja, coś głęboko duchowego, co wymaga wyjątkowej oprawy. I tą oprawą był ponad 30-osobowy London Community Gospel Choir, który został zaproszony na sesję nagraniową, by ozdobić swoimi wokalami właśnie tę piosenkę, o której, jak pisze Alex, od początku wiedzieli, słyszeli to, ozdobić murowany przebój. Tak to jest z takimi chórami, że zaproszenie przychodzi razem z informacją wysłaną faksem, że są to osoby, które nie życzą sobie pewnych zachowań i pewnych słów wokół siebie. Nie wolno było palić papierosów w czasie sesji nagraniowej, nie wolno było przeklinać, była cała lista, czego nie wolno, kiedy śpiewa London Community Gospel Choir. Chłopcy postanowili uszanować te prośby. Nie byli jednak gotowi na to, że chór wykona tę piosenkę i to tak już w pierwszym podejściu. I kiedy zaśpiewali całe to prawie 8-minutowe Tender, William Orbit, świadomy tego faksu i jego treści, w przypływie oszołomienia wyrzucił z siebie prawdziwą i pełną wiązankę. Ale zdaje się, że jednak nikomu to nie przeszkadzało. Co prawda, z jednym zespół Blur nie miał wtedy racji. Tender nigdy nie dotarł na szczyt brytyjskiej listy przebojów, zatrzymał się na miejscu drugim, ale do dzisiaj chyba pozostaje tym utworem w dyskografii grupy. Come on, come on, come on. Blair ze swojej szczęśliwej i nieszczęśliwej trzynastki. Tak zatytułowany był ten album. 13 i z niego właśnie pierwszy singiel, czyli Tender. I jeszcze raz czule, i jeszcze raz wspomnienia, chociaż to przeszłość jeszcze bardziej odległa. Les ailes de la Rolls effleuraient les pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Cette Silver Ghost de 1910 s'avance en éclaireur, la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. De radio couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. Le contrôle avançait lentement. La voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Merde! J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. Et comme une poupée qui perdait l'équilibre, la jupe retroussée sur ses pantalons blancs. Serge Gainsbourg w Aksamicie nie potrzebuje żadnych powodów ani przyczyn, ale rzeczywiście tym razem jest. W kwietniu, 19 kwietnia w Warszawie wystąpi Jane Birkin w Filharmonii Narodowej. Wystąpi z piosenkami Serge'a w Towarzystwie Polskiej Orkiestry Radiowej. I Jane na żywo to jest przeżycie, proszę mi wierzyć, ponieważ to z jednej strony jest niezwykle charyzmatyczna postać, która ma w sobie tak wiele dekad popkultury, kultury masowej, przeżytego na bogato i emocjonalnego, i artystycznego życia. I to widać w każdym jej ruchu, w każdym geście i w każdym wyśpiewanym słowie to słychać. A do tego, bo tego nie można ukryć, nie sposób ukryć, emanuje z niej tyle ciepła, tyle dobra, tyle miłości, że naprawdę, bez względu na to, jak poruszający utwór właśnie wykonuje, jak wzruszającą dodaje do niego dedykację, gdzieś w tym wszystkim na twarzy widza, nawet jeśli jest schowany, nawet jeśli wewnętrzny, cały czas widnieje uśmiech. Jest wokół tej kobiety nie tylko niesamowite życie i wspaniała historia, ale i właśnie to mnóstwo niezwykle pozytywnej aury. A w marcu ukazuje się nowy album Jane. To jest jego zapowiedź. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant le j'avenir. Nous aimions. Le temps d'une chanson. à votre avis, qu'avons-nous de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez volé, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps. Jane Birkin wystąpi w kwietniu w Warszawie, a przypominamy wiadomość ujawnioną dziś w pierwszej godzinie Aksamitu. W sierpniu na OFF Festiwalu wystąpi PJ Harvey. I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I'm old. What I found, that blue-eyed girl. A przepraszam, już jesteśmy na antenie. Down by the Water, PJ Harvey. Wróciliśmy do jej płyty To Bring You My Love. Jestem ogromnie ciekawa, jak będzie wyglądała setlista tego sezonowej trasy PJ Harvey, jakie piosenki z przeszłości wykona na OFF festiwalu. Na dziś temat tego właśnie wydarzenia zamykamy. Kolejne OFF festiwalowe ogłoszenia 13 marca. A teraz piosenka, o którą upominało się kilka osób zaniepokojonych, że ani w ubiegłym tygodniu, ani dziś nie zabrzmiała w Aksamicie. W ubiegłym tygodniu nie, ale dziś przetrzymałam ją na szczególne, prawie finałowe miejsce. Look, you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be kids, you know you're the coolest. The world is yours and you can't refuse it. Seen so much you could get the blues, but that don't mean that you should abuse it. Though it's enough just to make you go crazy, crazy, crazy. Just don't make you go crazy, crazy, crazy. nowa Lana Del Rey. Piosenka zatytułowana po prostu Love. I zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej godziny, miłośnie, tym niezapomnianym utworem kończymy aksamit. Don't let yourself be hurt this time. Autopromocja. Różne dystanse, style i kategorie wiekowe, ale jedna pasja – miłość do narciarstwa biegowego. Zapraszamy na relację z 41. Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Aż do soboty po serwisach sportowych i w niedzielę w audycji Trzecia Strona Medalu o 17. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu – marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Oryginalne włoskie smaki na wyciągnięcie ręki? Oczywiście! Podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Zrób spaghetti we włoskim stylu. Bo już teraz. Mięso milone wieprzowe z łopatki kupisz po 4,99 za 500 gramów. Tylko 4,99. A na deser podaj włoskie ciasteczka cantuccini 300 gramów lub biszkopty Savoiardi 400 gramów. Po 5,50 za opakowanie. Tylko 5,50. I zakochaj się we włoskich smakach podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.